Book 2 41 41 Oriëntatie De weg wijzen De weg wijzen Di mana letak departemen perhubungan? Waar is het VVV-kantoor? Waar is het VVV-kantoor? Apakah Anda punya peta untuk saya? Heeft u een plattegrond voor mij? Heeft u een plattegrond voor mij? Apakah di sini bisa memesan kamar hotel? Kun je hier een hotel reserveren? Kun je hier een hotel reserveren? Di mana kota tuanya? Waar is het oude stadscentrum? Waar is het oude stadscentrum? Di mana katedralnya? Waar is de dom? Waar is de dom? Di mana ada museum? Waar is het museum? Waar is het museum? Di mana bisa membeli perangko? Waar kan je postzegels kopen? Waar kan je postzegels kopen? Di mana bisa membeli bunga? Waar kan je bloemen kopen? Waar kan je bloemen kopen? Di mana bisa membeli tiket? Waar kan je treinkaartjes kopen? Waar kan je treinkaartjes kopen? Di mana pelabuhan? Waar is de haven? Waar is de haven? Di mana ada pasar? Waar is de markt? Waar is de markt? Di mana ada istana? Waar is het kasteel? Waar is het kasteel? Kapan mulai acaranya? Wanneer begint de rondleiding? Wanneer begint de rondleiding? Kapan acaranya berakhir? Wanneer eindigt de rondleiding? Wanneer eindigt de rondleiding? Berapa lama acaranya? Hoe lang duurt de rondleiding? Hoe lang duurt de rondleiding? Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Jerman. Ik wil graag een gids die Duits spreekt. Ik wil graag een gids die Duits spreekt. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Italia. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Perancis. Ik wil graag een gids die Frans spreekt. Ik wil graag een gids die Frans spreekt.